Dobra. Żołoś nie tak prościej leci plaga media radio. Ja tu z retorbandą nie podniczy je dyktando. Fale wam tu mam to wiza, wichość to ci dam to. Poprzez szczere słowa z duszy płynące przez kanto. Żołoś nie tak prościej leci plaga media radio. Ja tu z retorbandą nie podniczy je dyktando. Fale wam tu mam to wiza, wichość to ci dam to. Poprzez szczere słowa z duszy płynące przez kanto. Ze zmieniem nastroje, w co uzbroję się tym razem. Robię co mi serce każe, dosyć było wrażeń. Czy się chwytam przy twitterach, jak do szczęścia wytrych. Żałosnej gonitwy, chytrych o pieniądze bitwy. Obojętni na te krzywdy, tak samo nieufni. Nie okiem znasz prawdy, tak jak ile człowiek warty. Zmienne scenariusze, krzywe twarze hipokrytów. Dają się we znaki, jak to w życiu. Walczy z wiatrakami, niby losa na siebie wciąż zdani. Niby wszystko pięknie, a potrafi zranić. Zdeptać wartość świata, nigdy sam nie zmienić. Jak się cenisz, ważne czy wysoko górą. Z władzy w dotrzymaniu tempa krokom. Że szczęścia wami bloką. Diametralnie zmieniasz swą historię z góry. Nie przesądzaj wszystko w rękach Boga i podążaj tam, gdzie szczęście. Optymistą jesteś, kiedy krzywdę widzisz szczęście. Już nie wierzę w obietnice wypalone, tak jak znicze. Setki słupa, gdzie pokrycie, gdzie obycie z samym sobą. Róż głową, honor tak jak logo. Honor tak jak logo, róż głową. Człowieku, róż głową. Żołoś nie tak prościej leci plaga media radio. Ja tu z retorbandą nie podniczy je dyktando. Fale wam tu mam to wiza, wichość to ci dam to. Poprzez szczere słowa z duszy płynące przez kanto. Żołoś nie tak prościej leci plaga media radio. Ja tu z retorbandą nie podniczy je dyktando. Fale wam tu mam to wiza, wichość to ci dam to. Poprzez szczere słowa z duszy płynące przez kanto. Z natury nieufny to podkreślę już na wstępie. Się umówmy, nie chcę przyszywanych znajomości do tych. Człowiek rezolutny kontra wszystkie szpunty. Zasta wartość jak za funty, taką miałem świata wizję. Wszystko na łatwiznę, żali szuje, zostawiają bliznę, smutek gdzieś tam w tyle. Więcej nienawiści, spada ego dla korzyści. Jak tam bój w policji, pozbawiony fikcji. Idę w zgodzie z samym sobą, wiele wątpliwości. Wszystko wykładam na nośnik, szczerość przede wszystkim. Szacunek tym bliskim, czasem zamykam się w sobie. Nie ma wenny, problemy odchylenia społeczeństwa. Większość z nadzieją po przejściach oczekuje lepszego nadejścia. Trzyma wiara, pilnując rozsądku. Życzę sobie, abym nie pogubił wodku. Abym nie pogubił wodku. Abym nie pogubił wodku. Żołoś nie tak prościej leci plaga media radio. Ja tu z retorbandą nie podniczy je dyktando. Fale wam tu mam to wiza, wichość to ci dam to. Poprzez szczere słowa z duszy płynące przez kanto. Żołoś nie tak prościej leci plaga media radio. Ja tu z retorbandą nie podniczy je dyktando. Fale wam tu mam to wiza, wichość to ci dam to. Poprzez szczere słowa z duszy płynące przez kanto. Ktoś powie egoista, na sercu ta sama blizna. Wytępić zarazę, nie tym razem uda ci się pięknie. Kolejna uklęknie jak ta rura. Nie chcę myśleć z kolei to która. Nie chcę patrzeć w przeszłość bzdura. Spalam jointa, wszystko spontan. Zero na kontach, przeciw kurwom kontra. Zbuntowana plaga, chcesz to zbadaj. Trendy idzie wszystko, trendy idziesz pizdo. Trendy całe środowisko przestań. Wystarczy pogardy, rozłożone karty partia. Chcesz to się zamartwiasz, mówią basta. Żeby się pochlastać, ponarzekać. Spada wartość jak powieka, wszyscy teraz pędzą. Ja poczekam, ja poczekam.